السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد ya kukamilisha mfululizo wa maudhui ambazo tuliahidi kuzigusia insha Allah katika siku ya leo, tutafanya majumuisho ya yale ambayo tumeyazungumzia pamoja na kuangalia faida ambazo tumezipata kwa mukhtasar. Maana nyinyi mnajua kwamba maudhui hizi ni ndefu, ukisema uirudia moja juu ya nyingine, kwa mfano utaka kufanya marudio ya majlisi ya pili ili uanze ya tatu, utaona maneno yako ni mengi, kwa sababu yaliyozungumzwa ni mambo mengi yanayohitaji ufafanuzi, na hasa ukiangalia mambo mengi ni mageni kwa watu na kusudia ufafanuzi wake. Hivi ni vitu unavisikia sikia, lakini ufafanuzi umekuwa ni mgeni kwa watu wengi, ni lazima ufafanuzi sana. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba pengine mazungumzo haya yakatuvutia muda kiasi fulani, lakini ni mkusanyiko wa mada zote au maudhui zote tulizozizungumzia katika majalisi zilizopita. Tufanya hivi kwa ajili ya kuleta wepesi kwa wasikilizaji. Pengine mtu hataweza kusikiliza mfululizo wote huu kutoka mwanzo mpaka mwisho na akadhibiti. Yeye anataka maneno kwa ufupi, kwani kinachozungumzwa ni nini? Ule ufafanuzi mtawafaa zaidi thullabu ilmi mustafidin katika ahli sunna wal jamaa, na wengine ambao si katika ahli sunna ambao wanataka kujua haki na ukweli, tawasaidia. Bali hata wale wanaotaka kupinga wakisikiliza watapata mahali pa kuanzia pengine kule ufafanuzi tuliotoa. Lakini wale ambao wataka kujua tu sawa, ni huu, hebu tupe ufafanuzi ni vipi. Kwa hiyo muktasari wa maelezo utawatosha. Nataka kusema kwamba mazungumzo yote yale tuliyozungumza sisi kutoka majlisi ya kwanza mpaka majlisi ya ngapi, ya saba, sita, saba, mpaka majlisi ya saba na hii ikiwa ya nane, mazungumzo yote yale tuliyozungumza muhtasari wake ni huu. Hii ya kumi leo Jumatano, basi ya kumi, ya kumi Jumamosi mpaka Jumatano, Jumamosi mpaka Jumatano, ni kumi leo. Alhasil ni kwamba yote yale tuliyozungumza, sisi nukta yetu ya msingi ni hii moja: haifai kuzusha katika mambo ya ibada. Nimeluzisha jambo la ibada, lakini kwa niseme pia haifai kuzusha katika jambo la dini. Mwisho wa misala zungumza, dini yetu Allah subhanahu wa ta'ala ameidhamini na kusudia sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amebeba, amechukua dhamana ya kuitimiza, kuikamilisha na kuilinda. Akapewa wadhifa huo na kazi hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaifikisha kwa uzuri kabisa. Hakuna jambo lolote ambalo Muislamu analihitajia ili limweke karibu na Mola wake na ili aingie katika aljanna isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha kwa uwazi kabisa. Na hakuna jambo lolote la kumweka mbali mtu na moto na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibainisha kwa uwazi kabisa. Kwa ufupi, dini imekamilika, kwa maana matendo yote yanayofungamana na ibada yashafundishwa. Alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akabarikiwa yeye katika risala yake hii, akapata wanafunzi bora kabisa walioitekeleza sheria hii kwa vitendo, wakaibeba sheria hii, wakaienzi, na wao wakaifundisha kwa wengine waliokuja baada yao, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao hawakumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, nao wakafikisha sheria hii kwa uaminifu wa hali ya juu na uelevu wa hali ya juu, na wakawa wakali katika kuihami ili isiingie dosari yoyote. Na hapo dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala iko hivyo hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametoa dhamana kwa mtume wake kumpa isma, ametoa dhamana kwa wahi, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Adhikri wahi, na wahi ni alkitabu wa sunna. Hivi ndivyo unavyosema wanachuoni, hakika sisi tumeteremsha wahi na hakika sisi ni wenye kuuhifadhi, tutaulinda, tutauchunga huu wahi. Ndo watu wa hadithi wanafanya istidlali na aya hii juu ya hifdhi ya sunna na kazi wanayofanya maulama ya kuwabainisha waongo na wengine wasio na sifa za kuzipokea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanapotoa hoja hutumie aya hii. Kwa hiyo hii dini imepewa dhamana ya kuilinda. Allah ameidhamini kwamba atailinda, na katika namna ya kuilinda hii dini akawaweka watu, kazi yao ni kuihami dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tunapohitajia jambo lolote la kiibada, tunarejea, tunaangalia vipi lilifanyiwa kazi, wenzetu walifanyaje, hatuna nafasi ya kuongeza hata kidogo. Hatuwezi kuongeza ibada ya ziada. Kama ni swala, hatuwezi kuongeza swala ya sita badala ya tano za faradhi. Kwamba wanachuoni wamekaa wakajadiliana katika majlisi shura fulani au katika bunge fulani, mjadala ukapita kwamba kuna umuhimu wa kuongeza swala ya sita. Jambo hilo katika Uislamu halipo. Bali hata kuongeza zile vile vilivyokuwepo vile vile, lakini kuvibadilisha katika mifumo yake, labda tuongeze idadi ya rakaa au tupunguze idadi za rakaa au tubadilishe baadhi ya visomo, badala ya kusoma suratul Fatiha isomwe aya mbili za sura mwishoni za mwishoni na suratul Baqara, au isomwe ayatul kursi au mfano wa hayo. Hakuna mwenye mamlaka ya kufanya hivyo. Au katika mambo ya mirathi, tuwaingize watu fulani mathalan, je, maonaje tukamwingize shemeji katika mirathi, tukamwingiza mjomba, maana mjomba naye ni mama, sio tunasema hivyo, mjomba ni mama, naye pia kate kama anampata mama. Au aingizwe baba wa kukulea wewe, baba yako amekulea, pengine baba mzazi alikutupa au alifariki siku nyingi, sasa mtu amekulea vizuri kabisa, sasa aingizwe na yeye katika mirathi. Kwa nini Waislamu wasikae wakalijadili? Hakuna nafasi hiyo. Kwa nini? Kwa sababu dini imekamilika, kilichobaki ni utekelezaji. Yapo baadhi ya mambo ambayo hayahusiani na ibadati mahdha. Tutatoa maelezo kwa sababu haya tushayazungumza, mambo ya mahdha, lugha hizi mnazifahamu. Katika mambo yanokuja mapya mapya ambayo hayahusiani na ibada moja kwa moja, ni mahali pa ijtihadi za wanachuoni. Kwa hiyo basi, kwa msingi huu wa kuwa dini imekamilika, kwa hiyo kila kitakachowekwa katika dini, imma asili katika jambo hilo ya hicho kitendo kikaongezwa, au ni sehemu katika mfumo wa hiyo ibada ambayo tayari ipo, au idadi, au pakahusishwa mahali au wakati, jambo hilo litakuwa ni bidha, halikubaliki katika Uislamu. Maadamu ni ibada, ile jambo halitakubalika. Na ndio maana hakuna mtu yoyote anayetetea jambo la uzushi anayeweza kuleta mfano sahihi wa kuonyesha kwamba masahaba au tabi'in walizua ibada alafu ikakubalika. Kuna ibada hiyo haikufundishwa kabisa, wakaiweka wao, huwezi kupata jambo hilo, na wale hakuna mfano wa namna hiyo, walitosheka. Na wao wakawa wanahusia sana, kwa mfano katika athari na maneno ya baadhi katika salaf. Mfano sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, katika riwaya ambayo ilipokewa na Imam Tabarani katika Al-Mu'jam Al-Kabir, anasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu, fuateni wala msizushe, kwa sababu hakika mmeshatoshwa nini. Pia katika riwaya nyingine ambayo imepokea Abu Haytham kwenye kitabu Al-Ilm, na riwaya hii ni sahiha, amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, anasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalala, fuateni wala msizushe, kwa sababu mmeshatoshwa na kila uzushi ni upotevu. Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu anhu, sahibu sirri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, katika riwaya ambayo imepokea al-Imamu al-Lalakai katika sharh usul i'tiqadi ahli sunna, kadhalika na sharh al-Imamu Muhammad bin Nasr katika as-sunna, na Abu Nu'aym na Ibn Asakir na wengineo, na Ibn Abu Shamad al-Maqdisi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake al-Ba'ith ametaja pia riwaya hiyo akiegemeza kutoka kwa Abu Daud al-Sijistani rahimahullah ta'ala, anasema kwamba Hudhaifa alisema kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbadu biha, ibada yoyote ambayo hawakuabudu kupitia kwa ibada hiyo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, basi nyinyi msiabudu kwayo, yani kupitia ibada hiyo. Fa innal awwala lam yad'a lil akhir maqala, kwa sababu yule wa mwanzo hakumwachia maneno wa mwisho. Fattaqullaha ya ma'ashara al-qurra'i khudhu tariqa man kana qablakum, muogopeni Allah enyi wasomaji, enyi kundi la wasomaji msomao Qur'an, kamataneni na njia waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo ukiwatazama hawa waliotutangulia na athari kutoka kwa salafu nyingi zinazotahadharisha jambo hili, kwa hiyo sisi msimamo wetu tunaona kwamba haifai kwa maandiko haya tunayosoma na misingi hii tunayohitaji, haifai kuongeza chochote katika ibada na kutaka kuleta mifumo na taratibu ambazo hazikufunzwa. Huku ni kufuata nyendo za watu waliokuwa kabla yetu katika umma zilizopita, ambazo walivamia mafundisho ya manabii wao wakaanza kuyabadilisha, wakaweka rai zao, wakakaa kwenye mabunge yao, wakajadiliana, wakawa wanaondosha baadhi ya sheria na baadhi ya mambo wakaweka yao. Na hili ni jambo baya kabisa ambalo linastahiki laana, wa na'udhu billahi min dhalik. Sasa tulipojua kwamba uzushi katika dini haufai na haifai kuongeza chochote katika dini, tukalazimika tuzungumzie bid'a, uzushi maana yake ni nini katika lugha na katika sheria. Tukaona kwamba uzushi katika lugha maana yake ni kuweka jambo jipya ambalo halikuwa na mfano kabla ya hapo, halina mfano uliotangulia, kitu kipya katika lugha. Na katika sheria tukaona wanawazuoni wametofautiana na wapishana katika kuielezea bid'a, na wakawa wamegawanyika kwenye mirengo mikuu miwili. Mrengo wa kwanza ni wale walioelezea kwa maelezo ambayo maana yake yanakaribiana zaidi na maana ya kilugha, kwa sababu wao wanaeleza kwamba bid'a ni kile lililozuka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya enzi au wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wameeleza hivyo tu, na maana hii utakuta iko karibu zaidi na maana ya kilugha, kwa sababu hapo wataingiza kila lililozuka ni pamoja ni katika mambo ya imani na itikadi, au mambo ya ibada, au mambo ya miamala, yote hayo yaliyozuka baada ya mambo ya kidini na ya kidunia, kila lililozuka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam wao wanaliita kwa jina la albid'a. Na hawa ni kama wafuatao: al-Imamu Majduddin Abu Sa'adat Ibn al-Athib, alifariki mwaka 606. Al-Imamu Abu Shama al-Maqdis Abu al-Qasim Abd al-Rahman Ibn Ismaila al-Shafi'i, amefariki mwaka 665. الإمام القرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد أبي العلاء المالكي أمام فريق مكان 184. الإمام بدر الدين العيني أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي أمام فريق مكان 185. نوين جنيه كنا السيوبي نوين جنيه أبو سبتاني رحمهم الله تعالى. ها وقتك مسلم الله ونعونك ومبا بدعة ni kila jambo jipya lililokuja baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo liwe lina asili katika dini au halina asili, ni jambo la kiibada au ni katika mambo ya kiada na urfu za watu, mambo ya urfu na ada za watu, wao wanaliingiza huko katika upande wa bid'a. Mambo ya mubahat na mingine, mambo ya halali na ya haram, yote wakiyaingiza katika jina la bid'a. Huu ni mrengo wa kwanza. Sasa hawa walipokuwa wakitaka kutafsiri au kutaka kuyatafsiri na kuyafafanua mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayokemea bid'a, wakalazimika kuigawa bid'a sasa. Yani mfano kama nasi nguje, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Kwa kuwa tayari washajifunga katika maelezo ya neno bid'a, ilibidi sio itazame itakuwaje, kila jambo jipya itakuwa bid'a, alifai upotevu. Haitawezekana. Kama hili mfano kujenga madaraja, hii itakuwa halima. Hili la kuandikwa elimu na fani mbalimbali na kutiwa vitone kwenye Qur'an, hii halima. Kwa hiyo wakalazimika sasa kuyatoa baadhi ya mambo ambayo yaliingizwa kutokana na ile taarifu yao na maelezo yao ya bid'a. Lakini pia na wao wakawa wanaingia katika jambo la ibada, wanakubali kwamba katika ibada kweli, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala. Ukawa mzozo kwenye haya mambo mengine ambayo wao waliingiza kwenye taarifu yao. Hili tumelieleza katika darasa zilizopita. Mrengo mwingine ni mrengo wale wanaosema bid'a inafungamana na sheria tu. Jambo lolote la kidini na kiibada au jambo lolote la kidini na kisheria litakalozushwa likaegemezwa kwenye dini au kwenye sheria, au jambo lolote litakalozuliwa likaegemezwa kwenye dini, kwamba hii ni dini, hii ni sheria, likaingizwa kwenye ibada, hilo bid'a. Kwa hiyo wao wakahusisha bid'a na mambo yanayohusiana na ibadat au na sheria kwa ujumla. Kwa hiyo wakayatafsiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alivyokuja, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anazungumzia sheria, hakuwa anazungumzia mambo mengine ya kilimwengu, alikuwa anazungumzia jambo la dini na ibada, hakuwa anazungumzia mambo mengine ya kilimwengu. Kwa hiyo wakayabakisha maneno yake vile vile yalivyokuwa katika kuenea kwake. Kundi hili la wanawachuoni likabaki kwenye msimamo kwamba kila bid'a ni upotevu, lakini katika jambo la dini, naona maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yameelekezwa hapa. Tukasema mfano leo tunafahamu kwamba neno sala lina maana ya kilugha na lina maana ya kisheria. Sasa watokee watu walitafsiri kila kizungumza swala, taarifu yao ni maana ya kilugha, wengine wanazungumza kwa maana ya kisheria. Sasa aseme mtu swala yoyote itakayoswaliwa bila ya tahara, swala hiyo ni batila. Sasa yule ambaye hakuitafsiri au hakuitolea maelezo swala kwa maana ya kisheria, akabaki katika maana ya kilugha, anaweza kuleta upinzani akasema, sio kila swala, hapa ni muradi wake ni baadhi ya swala. Kwa sababu katika lugha neno as-sala katika maana zake ni maombi, mutlaq ad-du'a. Tumeelewana? Sasa sisi tunazungumza katika upande wa kisheria, tunazungumza maana ya kilugha. Mzozo uko hapa sasa kuhusu jambo la bid'a. Sasa wanawachuoni waliosimama msimamo huu ambao ni mrengo wa pili wa kuona kwamba bid'a inahusiana na mambo ya sheria na maandiko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamebaki katika kuenea kwake vile vile, na hakuna nafasi ya kuweka kitu katika sheria. Miongoni mwa hao ni alimamu Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi alifariki mwaka 179 rahimahullahu ta'ala, imam katika imma wa ahli sunna. Na nataja baadhi kama kule nilikutaja baadhi. Mwingine ni al-Imam al-Bayhaqi al-Shafi'i, Abu Bakr ibn Hussein ibn Ali, alifariki mwaka 408 hijiria. Mwingine ni al-Imam al-Turtushi, Abu Bakr Muhammad ibn al-Walid ibn Khalaf ibn Sulaiman al-Fihri al-Andalusi al-Maliki, ambaye amefariki mwaka 520 hijiria, amefariki Iskandaria, lakini mtu wa Turtusha huko sehemu ya kaskazini wa Spain, ambao ndio katika mji wa mwisho wenye mpaka baina ya dola ya Kiislamu ya kuishia na miji ya makafiri. Al-Imam al-Turtushi Abu Bakr Muhammad ibn al-Walid. Mwingine ni Sheikh al-Islami Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani, alifariki mwaka 728. Mwingine ni al-Imam Abu al-Fidai Ismail bin Umar bin Kathir al-Shafi'i, alifariki mwaka 774. Mwingine ni al-Imam Badruddin al-Zarkashi, yani Abdullah bin Bahadir bin Abdullah al-Masri thumma al-Turki, sini yake ni Mturuki Mshafi'i, katika lakabu yake anaitwa, tulisema anaitwa nani? Al-Minhaji, kwa kuwa alihifadhi Minhaji al-Talibin wa Umdatu al-Muftin ya al-Imam an-Nawawi. Katika sifa ambayo watu mtajataja nao na wachuoni wanasema ilikuwa kana radi al-khat, khati yake ilikuwa mbaya, basi ni mauhiba mambo ya khat, ndio alikuwa akiandika ni vituko. Alikuwa al-Imam az-Zakkash, ana kitabu chake katika ulumu al-Quran chaitwa al-Burhan, kitabu mufid jiddan, nadhani hata Asyuti amestafidi kwenye kitabu kile, ndio akaandika al-Itqan. Mwingine ni al-Imam al-Shatibi Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Ghurnati al-Andalusi, ambaye alifariki mwaka 790. Huyo alifariki kabla ya huyo Zarkashi. Mwingine ni al-Imam al-Shumuni, al-Imam al-Shumuni Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan Taqiyuddin al-Hanafi, alifariki mwaka 872. لكن قبل ياتي الحافظ بن حجر احمد بن علي ابو الفضل العسقلاني الشافعي الفريق متميتان وخمسين بيبي صاحب الفتح وقوم يا الامام بن حجر المكي المحقق ابو العباس احمد بن محمد بن علي بن حجر الشافعي الفريق متميتيس سبيلا من كتاب تحفة المحتاج na vitabu vingi al-fatawa al-hadithia na vinginezo az-zawajir. Hawa niliowataja na wengineo ambao sikutaja, wao wanaona kwamba bid'a, kila bid'a ni uzushi, na Mtume SAW alipoizungumzia bid'a alizungumzia katika jambo la dini na sheria, hakukusudia katika mambo ya kilimwengu. Na taarifu ambayo imetangaa kupitia hawa, kwa sababu ilikuja baada kwa wengine, lakini maneno yake yanafanana na haya maneno yao vile vile, ni taarifu ya Imam Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala, ambayo tulitaja hapa kwamba bid'a ni mfumo au ni utaratibu uliozushwa katika dini ambao unafanana na utaratibu wa kisheria. Ni utaratibu au mfumo uliozushwa ukaegemezwa kwenye dini ukanasibishwa na dini, mfumo huo au utaratibu huo ukawa unafanana na utaratibu wa kisheria. Wenye kuweka mfumo huo au wenye kufanya mfumo huo, wao wanakusudia iendeleza zaidi katika kuabudu. Kwa hiyo wakaweka mfumo fulani utakaowasaidia katika kuliendea jambo hilo la ibada. Haya maneno ameyataja kwenye kitabu chake Al-I'tisam kwenye juzuu ya kwanza ukurasa wa 28. Tukafahamu katika nukta hii, kumbe mzozo umeanzia kwenye taarifu ya bid'a. Hapa ndio kwenye mzozo. Kwa hiyo wale waliosema kwamba bid'a inagawanyika wameingiza na mambo mengi ambayo yanahusiana na mambo ya sheria ya dini. Kwa hiyo walilazimika wayatoe mengine. Kwa hiyo taarifu yao ilimeza vitu vingi, kwa hiyo ukalazimika kuvitoa. Na ili waweze kuvitoa lazima waigawe bid'a. Lakini wakati huo huo, lau kama taarifu yao ya bid'a ingebadilika, ingekuwa ni kama ya huu mrengo wa pili, basi wote wangekubaliana kwa pamoja. Na hivyo ndivyo ilivyo, kwamba haifai kuweka chochote katika sheria, katika ibada, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wao ndio msimamo wao. Mambo yanayofaa kurekebisha rekebisha na kuwekea namna ni mambo yanayofungamana na ulimwengu. Hayo inawezekana, au wasaili za kusaidia mambo ya dini na mengineyo, katika vitu ambavyo si katika ibadati ambazo ni mahdha. Lakini katika hawa hakuna hata mmoja aliyekubali kwamba yafaa kuweka mtindo katika swala, iwe swala ya faradhi au swala ya sunna, na ukawa wakusudia kutakarabu, kujikurubisha na Allah kwa hilo. Haifai. Hili likatufanya sisi tuangalie mwenendo wao juu ya mazushi yaliyojitokeza. Kile jambo kilinifanya, lakini ili kutupa nguvu zaidi tusiwe tuliosema ni sisi, kwamba sisi labda twaundaunda tutengeneza maneno ili yaendane na tunaposema sisi, tukataka msaada wa wanawazuoni ambao wao wanawakubali kwa asilimia kubwa. Nikisema wao, nakusudia wale wanaotetea uzushi, wanajulikana ni kina nani, wanajulikana wale wanaotetea ule uzushi, wakipita kwamba sio kila bid'a dalala bwana, sio kila bid'a dalala, hii katika mambo ya mantiki hapa kuna hii kullu, hii kullu gani hii, wakawa wanapita na tangatanga huku na huku wakitetea mambo ya uzushi. Sisi na wao tunawakubali wanawachuoni hao, bali wao pingine baadhi yao wanawakubali zaidi kuliko sisi. Wao wakijinasibu kwamba ni wanawachuoni wao zaidi, bali wakipiga silsila za ilmu pingine wapiga mpaka kwao wakiwataja wao. Wao ndio kwa msaada wa kutupa maelekezo. Makusudio na mzozo huu ulijitokeza baina ya wanachuoni katika mirengo miwili. Kwanza, makusudio maneno yao ni nini? Sababu ya mzozo huu ni nini? Na maelekezo yake yakoje? Vitu vitatu. Hao waliosema hivyo walikusudia nini? Na hao waliosema hivyo makusudia nini? Sababu ni nini? Na njia ni ipi? Wameonyesha. Miongoni mwa wanachuoni hao ni al-Imam Ibn Hajar al-Makki al-Haythami au al-Haythami kiusemwa, ambaye nimemtaja hapo karibu katika ile orodha wanachuoni wa mrengo wa pili, yule wa kumi yule ni huyu Ibn Hajar al-Haythami. Ana maneno, mimi nataka tuyadurusu maneno haya vizuri. Ibn Hajar al-Makki Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad bin Ali ibn Hajar al-Haythami al-Shafi'i ambaye alifariki mwaka 974. Ana vitabu vingi, miongoni mwa hivyo kuna kitabu kimoja kinaitwa Tuhfatul Bari, ni sharhi ya Sahih al-Bukhari. Anayo, ana Tuhfatul Muhtaj, ana al-Fatawa al-Hadithiyya, ana al-Fatawa al-Kubra, ana al-Zawajir, vitabu vingi vingi kaandika.